witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 czerwca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po wczorajszym wypadku na Zakopiance w szpitalach przebywa obecnie 20 osób, poinformował wojewoda Małopolski. Już za godzinę na warszawskim Żoliborzu startuje piknik olimpijski. W tym serwisie też o spotkaniu papieża Franciszka z dziećmi z trudnych rodzin. Po wczorajszym zderzeniu autokaru, samochodu ciężarowego i auta osobowego w Tenczynie na Zakopiance 20 osób przebywa w szpitalach, poinformował tym wojewoda małopolski Piotr Ćwik po porannym spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego. Autokarem jechały dzieci z Zakopanego do Warszawy. W wypadku uczestniczyło 49 osób. Wszystkim zapewniono pomoc specjalistów, mówił na konferencji wojewoda. Pomoc psychologiczna została również zorganizowana wczoraj dla tych dzieci, które bądź brały udział w zdarzeniu, bądź podróżowały tym busem, który jechał bezpośrednio za autokarem, i również te dzieci zostały umieszczone w szkole w Lubniu, gdzie znalazły opiekę i psychologiczną, i opiekę medyczną. Podziękowania bardzo duże dla pana wójta gminy, który również jest z nami, i jego służb za to działanie. Podziękowania również dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Myślenickiego za to, że udało nam się sprawnie i szybko uruchomić numer informacyjny. W akcji ratowniczej wziął udział kilkudziesięciu ratowników medycznych, 8 karetek i 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego i 1 wojskowy. Już za godzinę na warszawskiej Kępie Potockiej rusza 20. piknik olimpijski. Goście, którzy postanowią wziąć udział w tym wydarzeniu, będą mogli spotkać się z uczestnikami i medalistami Igrzysk Olimpijskich. Na miejscu jest już Jan Kałucki. Janku, co się teraz dzieje? Miasteczko namiotowe, w którym będzie można sprawdzić swoją tężyznę fizyczną, rośnie z każdą minutą. Widziałem matę zapaśniczą, ring bokserski. Będzie można zagrać w siatkonogę, pchnąć kulą, pograć w piłkę nożną, a nawet spróbować swoich sił w kajak polo czy w jodze. Tych dyscyplin jest tu co niemiara. A jeśli chodzi o gości, na pewno będzie Maciej Kot, Joanna Jóźwik, Andrzej Szarmach, Aleksander Doba, nasi himalaiści. Widziałem już naszego legendarnego piłkarza ręcznego Karola Bieleckiego, który w ostatnią niedzielę zakończył karierę, ale też Zygfryda Kuchtę, który w 1976 roku sięgnął po brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Nasz wybitny szczypiornista chciał sobie przypomnieć, który to już jego piknik olimpijski. Nie liczyłem, który to jest, no ale zebrało się trochę, bo już na tym świecie trochę żyje. Od zdobycia medalu również upłynęło już ponad 40 lat. Oczywiście takiej tradycji piknik nie ma, ale z reguły w większości biorę udział. Czego się spodziewamy? Spodziewamy się dużego zainteresowania społeczności warszawskiej. Pogoda dzisiaj no, jest, nie powiedziałbym fantastyczna, bo do wysiłku fizycznego jest gorąco, mocno, ale jest to sprawdzian taki, który no, każdy powinien się sprawdzić. Każdy, kto chce się sprawdzić, ale też świetnie bawić, powinien tu zajrzeć. Początek za godzinę, a piknik potrwa do 18.30. Jan Kałucki, dziękujemy za te relacje. Służby graniczne apelują do kibiców udających się podczas Mistrzostw Świata na mecze do Kaliningradu, by odpowiednio wcześniej stawiali się do odpraw drogowych na polsko-rosyjskich przejściach granicznych. Głównym przejściem dla kibiców będą Grzechotki. Co ważne, w dniach meczów wszystkie pasy będą pasami wjazdowymi do Rosji. Służby przypominają też, że zgodnie z procedurami określonymi przez Rosję, kibic jadący na mecz musi mieć ważny paszport i fan ID, czyli paszport kibica. Tacy podróżni będą mogli od 4 czerwca do 15 lipca wjechać do Rosji bez wiz, ale powinni opuścić Federację Rosyjską do 25 lipca. Papież po południu spotka się w Watykanie z dziećmi z zaniedbanych przedmieść Mediolanu i Rzymu. Akcja Pociąg Dzieci, organizowana przez Watykan i Włoskie Koleje Państwowe, odbywa się 6 rok z rzędu. Piotr Kowalczuk. Dzieci z Mediolanu to uczniowie 4 szkół podstawowych na peryferiach miasta. W dzielnicach, gdzie mieszka wiele rodzin obcokrajowców, panuje bieda, kwitnie drobna przestępczość i często dochodzi do konfliktów. Przyjadą na watykańską stację podstawionym przez włoską kolej luksusowym Pendolino Czerwona Strzała. Dołączą do nich uczniowie szkół z biednych przedmieść Rzymu, którzy przyjadą autokarami. Jak informuje Watykan, wśród dzieci, które będzie gościł papież, będą przedstawiciele różnych narodowości, religii i wyznań. Inicjatywa ma dać dzieciom radość i zwrócić uwagę na problemy włoskich przedmieść. W poprzednich latach w ramach tej akcji papież gościł dzieci więźniów, dzieci z dzielnic Neapolu opanowanych przez mafię i z terenów dotkniętych trzęsieniem ziemi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Lenny Kravitz. No właśnie, słuchacze obiecali napisać, jak wczoraj było na koncercie w Krakowie. Bardzo proszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kuba Witkowski już tam jest. Halo, Kuba. Halo, halo, dzień dobry, witam ze stadionu PGE Narodowy. No chyba czas najwyższy na fanfary, bo 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik można uznać za otwarty. A co dziś w programie? Przyznam się, że jest tego bardzo dużo. Tak dużo, że trudno wszystko tutaj wymieniać. Są liczne instytucje naukowe, uniwersytety, instytuty, ale też ośrodki badawcze. W tym roku pokazy są związane z ruchem, bo i taki temat tym razem zaproponowano wystawcom. Są więc pokazy z dziedziny astronomii, transportu czy robotyki, ale prawdziwa gratka czeka miłośników sportów motorowych, a dokładnie wyścigów Formuła. Na stoisku Politechniki Wrocławskiej studenci, m.in. Jakub Mirosławski i Kamil Kotów, dumnie prezentują wyjątkowy pojazd. To prawdziwy bolid, który przyjechał wprost z torów Formuły 1, mówi Kuba Mirosławski. Tam też odbywają się nasze zawody, zawody Formuły Student, w których ten bolid RT08 bierze udział. Między innymi na torze Hockenheim w Niemczech na przykład. Także tory Silverstone, w Michigan są tory, no wszędzie, gdzie bierzemy udział w zawodach. Ale to nie jest Formuła 1. No tak, to jest Formuła Student, przystosowana pod konstrukcje, które projektują i budują studenci własnoręcznie. Potem też nimi jeżdżą. Nie możemy mieć po pierwsze kierowców z licencjami. To muszą być studenci, tylko i wyłącznie mogą mieć prawo jazdy. Wszystko, co pan tak naprawdę tutaj widzi, zaprojektowaliśmy my, poza silnikiem i kilkoma innymi rzeczami, które jest ciężko sobie rozwinąć samemu. Wszystko jest naszego projektu i potem naszej produkcji. Jak długo się buduje taki pojazd? Auto zaczynamy projektować w zasadzie od października. Sam projekt trwa od października do grudnia w tym roku. Zamknęliśmy projekt kolejnego auta i od grudnia aż do zawodu w zasadzie trwa faza wykonawcza. Później testujemy auto i tak aż do samych zawodów po prostu, żeby auto było ustawione jak najlepiej. Większość jest budowana, wykonywana przez nas, ale również mamy firmy, którym po prostu zlecamy wykonawstwo konkretnych elementów. Dostają od nas rysunki czy projekty i wykonują konkretny element. To jak to jest? Jak przychodzą zawody, to rozumiem, że w zespole jest kłótnia, kto ma prowadzić. Nie, niestety nie ma takiej kłótni, nie ma też za bardzo wyborów, po prostu mamy kilku predysponowanych kierowców, między innymi Kamil obok mnie jest kierowcą. Tak, no w tym sezonie zaczynam, że tak powiem, naukę i może na te zawody tegoroczne już coś się uda pojeździć. Jak wygląda przygotowanie do takich zawodów? Tory Formuły Student są bardzo kręte i nie można na nich rozwijać dużych prędkości, bo maksymalnie rozwijamy około 100-120 na godzinę. Mimo wszystko dużo. No dość sporo, ale w porównaniu do Formuły 1 nie jest aż tak dużo i przez to, że tory są bardzo kręte, kierowcy muszą naprawdę dobrze wyczuć auto, wiedzieć ile ono ma szerokości, żeby nie zgarniać pachołków, za to są punkty karne podczas jazdy i żeby jak najszybciej pokonać ten tor. Bo naprawdę czasówki kręcimy, nie ścigamy się koło w koło, tylko kręcimy czasówki. My jako kierowcy właśnie bardzo dużo czasu spędzamy na gokartach, ucząc się, jednak przesiadając się później do takiego auta jest to no, coś nieporównywalnego jedno do drugiego. Wyglądam teraz na zewnątrz i widzę, że zwiedzających wciąż przybywa. Liczymy także na Państwa. Stadion PGE Narodowy, jesteśmy tutaj do 20:00. Jest też stoisko Polskiego Radia, no i oczywiście Radiowej Trójki. Zapraszamy. Kuba Witkowski, dziękuję Ci bardzo. Tak, wybieramy się, ja ze Stelką wylosowaliśmy godzinę 13 z minutami, także mniej więcej tak. Na 22 piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Mówisz, masz, pani Magda napisała, cudowny koncert Lenego. Artysta w wyśmienitej formie rozkręcił niezłą imprezę, było fantastycznie, tylko ze zdjęć, które pani Magda podesłała, to tak się zastanawiam, czy nie było mu gorąco z tymi włosami. Jakiś tak, z taką czapę ma straszną z tych włosów. No nic, to ja, mnie jest gorąco, więc się wybieram w poniedziałek do fryzjera, chociaż noszę krótkie włosy. A co dzisiaj w naszym spotkaniu, to najważniejsze. Będą przesyłki z różnych miejsc na świecie, muzyczne oczywiście, a w drugiej godzinie bajka. To o tym już poopowiadam, jak się tutaj Państwo pojawią. Będzie oczywiście Radio Kalifornia, jeszcze jedna nowa piosenka Michaela Franksa, właśnie wydanej płyty. Trochę nowości, trochę klasyki, czyli tak jak zwykle. Tak się umówmy, że jeśli goście będą się pojawiali w wakacje, a czasami to się zdarzy, no to Smooth Jazz Cafe przechodzi na następny tydzień. Mamy dzisiaj gości, więc to tak mniej więcej jakoś, mam nadzieję, że ładnie uda nam się poukładać. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam pojawi się cały zestaw muzyki, która jest grana, ale także można obejrzeć wynik wczorajszego notowania listy, zagłosować na następną. Cały nowy zestaw dołączony do starego zestawu. Mam nadzieję, że jest w czym wybierać. A Ola pojechała do Opola, więc dzisiaj Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. W sprawie Opola też już listy lecą, ale jakoś tam zalatany jestem, nie mogę się na razie nimi zająć. Wygląda na to, że w Krakowie to się wczoraj działo. Zespół Raz, Dwa, Trzy na rynku głównym. Lenny Kravitz na dużym koncercie. No i Wodecki Twist. Podobno wszystkie koncerty fantastyczne. I tak niech zostanie. No to teraz pierwsza przesyłka. Pierwsza z Londynu. Dobrze, że są tacy młodzi ludzie, którzy nieźle kombinują. Chłopak ma 23 lata, nazywa się Isaac Gracie, a utwór Terrified jest on w zestawie do głosowania na listę. Gdyby przypadł Państwu do gustu, to polecam polskieradio.pl/trójka. Następna przesyłka z Amsterdamu. Begging and raining over your head. Begging to deep over things unsaid. Begging the water. We're begging the water. I'm leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come? Begging the water. We're begging the water. Tonight fell slowly on our glory days. I lie awake to see you fade away. You're lost without a trace. And when your heart held on the water, I'll be waiting till you're ready for my love. When you washed away sorrow, I'll be right here till you're ready for the road. 'Cause I will go with you. 'Cause I will go with you. I will go. Tell me your lies and all your fears. What took away your faith from here? Back in the water. Back in the water. I'm waiting for so long, won't you hide? Trading your darkness for the light. Back in the water. Back in the water. Tonight fell slowly on our glory days. And when your heart ready for my love. When you washed away my sorrow, I'll be ready until you're ready for the road. I'll be on the watch until it's over. I'll put my back against the door. Your life is easy on the water. Not anymore. I'm feeling the weight that's on the shore. I see your dark lights in the road. Fighting the stream that pulls you on. Not anymore. 'Cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go with you. When your heart is on the water, 'cause I will go with you. I will go with you. I will go with you. 'Cause I will go. Czterech panów Holendrów, z których jeden ma imię podobne do naszego Mariana. Zespół nazywa się Heaven, pisane tak dziwnie, proszę sobie to sprawdzić. A piosenka Back in the Water z nowej płyty, która właśnie się ukazała. Okazało się, że w Krakowie wczoraj jeszcze Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. No proszę nie pisać, że jeszcze jakieś koncerty były wczoraj w Krakowie, bo już teraz to nie uwierzę. A właśnie, Wyrób Krajowy jeszcze. Tak, wyrób krajowy, czyli przesyłka od kolegi Józka. Zespół się nazywa, no tak się nazywa, Panieneczki, a piosenka nosi tytuł Jabłoneczka. Jest w zestawie do głosowania na listę, polecam, Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Radio Kalifornia, zaczniemy od wczorajszego Lubilata. Lido missed the boat that day, he left the shack. But that was all he missed, and he ain't coming back. At a two-stone bar in a joint car, he made a stop, just long enough to grab a handle off the top. Next stop, Chi-Town, Leo put the money down and let him roll. He said, one more job ought to get it, one shot before we quit it, one for the road, need a, whoa, he's for the mic, he's for the show. For the Road, czyli Lido Shuffle, to był Boss Skaggs. Wczoraj miał urodziny, wszystkiego najlepszego urodzonym wczoraj i dzisiaj. Goodrem, Innis i Gage. To jest szósta z tych 11 piosenek, które są na płycie. Tej jeszcze nie słuchaliśmy. Takes a piece of yesterday, adds it to a future still not here, yet to appear. He stands before the magistrate, he makes believe he's innocent, 'cause he's wise beyond his years. She's been there to fill his needs, codependent, brought down to her knees in tears. He's wasted time with endless schemes, time to play his con for all to hear. He sounds so sincere. Until the gavel comes down and reality sets in, as he slowly steps down from the stand. Ramblin' Dan, the man, has spun his final spin. Voices tell him what to do. Some are real and some are real to Dan. Dan, only Dan. Remedies and therapies, that's for only weaklings. He's a wizard, he's a guru man. As he rules his new world from his pied-à-terre cell, as a solid steel door slowly slams. Ramblin' Dan, the man, preaches his sermon of sin unending. Here on the outside we rest assured, all the meanies and crazies locked away. I wonder what words the Buddha or Jesus would say. Would they give worlds, as he waves his farewell to this life. Ramblin' Dan, the man, ascends to a heaven he's made inside his mind with his handcrafted soul. He completely commands and controls. Absolutna klasyka Radia Kalifornia, Goodrem i Nisi Gage połączyli swoje siły i to jest szósta piosenka z ich płyty, a zostało nam do przesłuchania jeszcze pięć. Baby, I'm through. Run, it's true. I'd be a fool to try to escape you. And maybe I'm beat, but oh, what a sweet surrender. You keep your rights, I'll take your night. No one can lose when we turn the lights out. Tasting defeat, loving that sweet surrender. I'm giving up myself to you, but I didn't really lose at all. I gained the only Tak, to Pajda Chleba na dziś, Bread i Sweet Surrender. Za 16 minut południe. Ja lubię tę piosenkę. Staram się nie nadużywać, ale raz do roku. Andrew Gold, Lonely Boy. Michael Frank z nowej płyty. The spring begins, and some ducks arrive to mandarins. Still, I'd sure like to see you. I'd sure like to be with you. Time ticks by so slowly. Whenever you're not near, a little wren convinced me I should write this song so you'd never forget how I love you, so you'd never forget how I love you. Phoebe's eggs are laid, and the spotted fawn sleeps in the shade. But I'd sure like to see you. I'd sure like to be with you. Swan and dolphin shine at night, fireflies like candlelight. But I'd sure like to see you. Sure like to be with you. Time ticks by so slowly. Whenever you're not here, a little wren convinced me I should write this song so you'd never forget how I love you, so you'd never forget how I love you. Michael Franks, piosenka nosi tytuł Bluebird Blue. To jeszcze Bob Seger z kolegami i będzie południe. Joe!